رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، والصلاة والسلام على امام غر الميامین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے، اس کا ہر پہلو اس کی جامعیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسلام کے پانچ ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج اس مبارک مجلس میں اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے اسلام کے ایک مہم رکن روزے کو۔ روزہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں الصوم کہا جاتا ہے، اور الصوم کا مطلب رکے رہنا، باز رہنا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فجر سے مغرب تک حلال چیزوں کو کھانے پینے سے رکے رہنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان رب کو راضی کرنے کے لیے حلال کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے، تو اسے بلولا حرام چیزوں سے بھی رکنا چاہیے۔ ہو التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر مغرب تک باقاعدہ نیت کر کے رب تعالیٰ کی خوشنودی سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے، حلال چیزوں کو اور ہر اس چیز کو استعمال کرنے سے رک جائے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، مرنی بعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فإنه لا مثل له، روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے سے بارہ سوال کیا، آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا، روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزہ یہ انسانی دل کی پاکیزگی کے لیے اور خوبصورتی کے لیے ایک بہت بڑا تریاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس انسان کے دل کو کینے اور حسد اور بغض سے پاک فرما دیتے ہیں۔ روزہ انسان کی پرہیزگاری اور متقی بننے کے لیے بہت بڑا ایک ہنر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. روزہ رکھنا یہ تو صالح قسم کے لوگوں کی نشانی ہے، ایسے لوگ جن کے اندر نیکی ہو، جو گنہگاری سے پاک ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار، اللہ ذوالجلال نے تم پر ایسی نماز کو فرض کر دیا جو نیک اور صالح لوگوں کا شیوا ہے. یقومون اللیل، جو رات کو قیام کرتے ہیں. ویصوبون النہار، اور دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں. لیسوا بأثمہ ولا فجار، ایسے لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں اور رات کو قیام کرنے والے ہیں، وہ لوگ گنہگار اور فاجر نہیں ہوتے. اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے. روزہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور فتنوں سے بچانے والا ہے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ. پانچ قسم کا فتنہ، کسی کی ذات میں فتنہ، کسی کی اولاد کا فتنہ، کسی کے مال کا فتنہ، کسی کے اہل و عیال کا فتنہ، کسی کے پڑوسی کا فتنہ. ان تمام فتنوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یکفرہ الصیام. سب سے پہلا علاج ان پانچ قسم کے فتنوں کا روزہ رکھنا. والصلاح، نماز کو قائم کرنا. والصدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. والامر بالمعروف، اللہ نیکی کا حکم کرنا. والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا. روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برائی کے سامنے بھی ڈھال ہے، جہنم کے سامنے بھی ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے بھی ایک ڈھال ہے، بلکہ شہوتوں کے منہ زور گھوڑے کے سامنے بھی یہ ڈھال اور اس کے لیے بھی لگام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. وہو حصن من حصون المؤمن، یہ مومن کے قلعوں میں سے قلع ہے. وکل عمل لصاحبه الا الصیام، ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کا عمل قبول کر کے اجر لکھا جاتا ہے. اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جس کے پاس طاقت ہے تم میں سے اسے چاہیے کہ شادی کرے. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، اور جس کے پاس طاقت نہیں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہی اس کا علاج ہے. اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے قیامت کے دن وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گا. صحیح الجامع کی یہ روایت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الصوم جنة من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی روزہ ایک ڈھال ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ روزہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید، روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور ان دونوں کی سفارشوں کو قبول کیا جائے گا، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ارشاد نبوی ہے، ثلاث دعوات لا ترد، تین دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ دعوت الوالد لولدی، والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ قیامت کو جب یہ سفارش کرے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، روزہ کہے گا، اے ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، روزہ کہے گا، اس روزے رکھنے والے کے متعلق رب تعالی سے، اے رب اس کو میں نے سارا دن کھانے پینے سے اور شہوت کی تکمیل سے روکے رکھا، میری سفارش کو قبول کیجئے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی روزے کے متعلق، اور ہم بیان کر رہے تھے، قرآن کہے گا، اے رب میں نے رات کو سونے سے اسے روکے رکھا، فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو، روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ من ختم له بإطعام مسکین محتسبا علی اللہ، جس شخص کی دنیا سے رخصت ہوا، جو شخص دنیا سے رخصت ہوا اس حالت میں کہ اس نے اللہ سے اجر لینے کے لیے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اور وہ فوت ہو گیا، دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ ومن ختم له يقول لا الہ الا اللہ محتسبا علی اللہ عز وجل، اور جس شخص کا خاتمہ ان کلمات پہ ہوا کہ وہ اپنی زبان سے یہ ادا کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ، اور اجر و ثواب کی امید کر کے یہ بول رہا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو گیا کہ اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا إله إلا الله، اللہ ذوالجلال اسے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن یہ نصیب اس کو ہوتا ہے جو اس کلمے سے متعارف ہو، اس کے حقائق کو جانتا ہو، اس کے حقوق کو پورا کرتا ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یضرب النشوان، جو شراب پینے والے تھے، نشہ کرنے والوں کو کوڑے مارتے اور کہتے کہ تم اتنی عمر میں بھی روزہ نہیں رکھتے، ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ کنا نصوم صبیاننا، اور صحابی کہتے ہیں ہم تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ ونجعل لهم اللعب من العهن، ہم روئی کے کھلونے بنا کے ان کو دیا کرتے اور ان کو مغرب تک لے جاتے تاکہ ان کے اندر روزے کی عادت آ جائے۔ رب تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اس رکن کی اہمیت کو سمجھنے والے اور اس کو اختیار کرنے والے بنائے، اور اس مبارک مہینے میں جو اللہ ذوالجلال نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہر رات معاف کرتے ہیں، ہمیں بھی ان معافی حاصل کرنے والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ ذوالجلال رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور شیطانوں کو کڑیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ خالص اللہ کی عبادت کی طرف مخلوق آ جائے، اور ہر رات ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھیے، پیش قدمی کریے، سبقت لے جائیے، اور اے برائی کرنے والے رک جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ہر خیر میں سبقت کرنی چاہیے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہر وہ خیر، ہر وہ نیکی، ہر وہ ہمدردی، ہر وہ خیر خواہی اور ہر وہ احسان کا پہلو جس کا حکم قرآن مجید نے دے دیا، جس کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر وہ برائی جس کو شریعت نے برائی کہا ہے، جس کو قرآن و حدیث نے برا کہا ہے، جس کو حرام کہا ہے، جس کو مکروہ سمجھا ہے اور جس کو ناپسند سمجھا ہے، اس سے رک جانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی نے ایک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو میری خواہشیں ہیں، پہلی خواہش میں کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، اور دوسری خواہش سب سے امیر ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائیے، تم کائنات میں سب سے امیر بن جاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، رب تعالی ہمیں اس مبارک مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر انہیں شرف قبولیت سے بھی نوازے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔